Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bazen birdenbire, gecenin geç saatinde, belki seher vakti, seccadenizin üzerindeyken içinizde bir şey, bir arzu, bir ümit birden belirir mi bazen? Bazen uykunuz kaçar mı da, ben bu akşam Rabbimi zikredeyim der misiniz? Bazen birdenbire bir hal gelir mi ki içinize, bu gece seccademle beraber ufka doğru gideyim der misiniz? İşte yalnız olduğunuz o an, odanızda her şeyden firkat ettiğiniz o dem, bazı isimler ufkunuza gelmelidir. Bazı isimleri düşünmeniz gerek. Bir hatıra, bin an düşünülmeli. Bir an için bin an düşünülmeli. Birdenbire bir gariplik çöküverdi mi yüzünüze, vücudunuzun her zerresinde bir gariplik çöküverdi mi, dostları düşünün. Rahmete doğru uçan dostları düşünün. Sevgi uğruna, rahmet uğruna bütün bir kainatı derdest eden dostları düşününüz. İçinizde bir kıpırdama olur. Yüreğinizde bir yalnızlık birdenbire belirir mi acep? Sonra der misiniz ki, dostlar vardı, kendi kendilerine yalnız olan dostlar. Onları hatırlayayım da, dostlardan uzak durmayayım der misiniz? O an bir isim belirir birdenbire. Seccadenizin yanı başında sessizce bir isim, sanki geçer gibi. Bakarsınız, göz açarsınız, kulak kabartırsınız. Meğer o Hubey bin Adi ile Ensari'ymiş. İslam tarihçileri, siret sahipleri onları anlatırken, Eşşehidul Maslub diyeceklerdir. Ben bir öncesini alayım, linç edilen ve sonra asılan sahabi. Eşşehidul Maslub. Selam Hubeybe, selam dostu Zeyd'e, selam orada şehit düşenlere, selam Recid'e düşenlere, selam hayatı boyunca Nebi'nin ufkunda bir matem gibi duranlara, selam hiç unutulmayanlara. Udal ve Kare kabileleri Resulullah'a geliyorlardı. Müslüman olduklarını ilan ediyorlardı. Resulullah'a diyorlardı ki, bizlere Kur'an öğretecek birilerini gönderir misiniz? Bizleri dinde fakih etsinler. Hem bize İslam'ı öğretsinler. Hem ince bir şuur sahibi etsinler. فَاسْتَجَابَ لَهُمُ النَّبِيِّ aleyhissalatü vesselam وَاَرْسَلَ مَعَهُمْ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ onlara 6 sahabi gönderiyordu. Olur diyordu size dini öğretsinler. Onlar Asım bin Sabit. Sonra Hamiyüddebr diyebilinecek. Arıların korudu sahabi diyebilinecek. Zeyd ibn-i Desine, Abdullah bin Tarık, Mersed bin Ebul Mersedul Ganevi, Halid bin Kebir el-Leysi ve Hubey bin Adi el-Ensari Medineli Hazreti Hubey. Allah Resulü onları gönderiyordu. Reci heyeti denecekti onlara. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları eğitim gönüllüleri olarak gönderiyordu. Gidiyorlardı Kur'an'ı öğretmek için. Doğru doğru gidiyorlardı. Başka dertleri yoktu. Başka problemleri de yoktu. Bir dertleri vardı. Kur'an'ı öğretir miyiz? Bir dertleri vardı. Allah'ı anlatabilir miyiz? Bir dertleri vardı. Fahri kainatın getirdiği rahmeti, öğretebilir miyiz acep? O rahmetten nasibini almamış olan kabilelere gidiyorlardı da tuzak kuruluyordu onlara. Hem feci bir tuzak kuruluyordu. Allah tuzaklarını başına geçirebilirdi. Mevlam dileseydi kun feyekun olurdu da Rabbim deniyordu sabırlarını. Rabbim deniyordu onları. O sonucunu bilse de deniyordu. İnsanı insana şahit tutabilmek için, tutmak için deniyordu. Müşriklerden bir grup bu sahabilere tuzak kuruyordu. Bir kısmını öldürüyorlardı. Silahsız olan bu gönüllüleri, bu tertemiz insanları. Ve ba'da mareketin dariyetin şerise, o sert olan acımasız bir harbin akabinde bu sahabiler dördü şehit düşecekti de ikisi esir edilecekti. Hubeyb ve Zeyd ibn Sina. İkisi yakalanacaklardı. Derdest edileceklerdi. Diğerleri şehit edilecektir. İşte bu sohbetimizde bahsedeceğimiz Hubeyb budur. Giderken esir edilen, rahmete giderken ayaklarına bukağı vurulan, Kur'an'ı öğretmek için yürürken boynuna pranga vurulan Hubeyb. Anlatırken siret sahipleri, رَجُلًا كَسِيرَ الْاِبَادَةِ كَسِيرَ الصِّيَامِ بِالنَّهَارُ وَكَسِيرَ الْقِيَامِ بِالْلَيْلِ diyeceklerdir. Geceleri çok ibadet ederdi. Gündüzleri çok oruç tutardı. İbadeti severdi Hubeyb. Öylesine ki وَقَدْ آخَ الرَّسُولُ بَيْنَ Hubeyb وَعُمَيْرِ بْنِ اَبِي وَقَّاسِ شَقِيقَ الْفَارِسِ الْبَطَلِ الْمُجَابِ الدَّعَوَاتِ سَعَدِ بْنِ اَبِي وَقَّاسِ. Fahri kainat Hubeyb ile Medine'de Umeyr bin Ebi Vakkas arasında uhuvvet akdi, kardeşlik akdi kuracaktı. Hubeyb ve Umeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr. Umeyr derken aklınıza yaşı çok geçmiş bir pirifani, olgunluk yaşına gelen biri anlaşılmamalı. Sahabiydi gerçi. Eski sahabilerdendi. Bedriydi. Hubeyb Medineliydi. O Mekkeliydi. Bedre katıldı Hazreti Umeyr. Yaşı 16'dıydı. 16'lıydı. İstesgarahun Resulullah indeme aradel mesire ile gazveti Bedrin. Bedre çıkmak istediğinde Fahri Kainat yaşını küçük görecekti de çevirecekti. فَرَدَّهُ فَبَكَى. Fahri Kainat onu çevirdiğinde Umeyr ağlayacaktı. Ya Resulallah diyecekti, beni çevirme. Ben Bedre katılmak isterim diyecekti de öylesine ki kılıcı uzundu. Belki kılıcı boyu kadardı. Nebi kaç defa çevirse Umeyr dönecektir. Bedre katılacaktır. Şöyle diyecekti, 16 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki mücahit, 16 yaşındaki mümin, ya Resulallah belki şehit olurum. Bedre düşecekti. Bedir günü şehit düşecekti. 16 yaşındaydı. Müthiş bir iman ve yürek taşıyorlardı. Sanki 80'leri yaşamış, hayattan artık tar dolmuş. Hayatı tard etmiş, iblise kapıları kitlemiş, nefsinin bütün azgınlıklarına dur demiş. Öyle muhteşem bir yürek taşıyorlardı ki şu an dahi onlardan bahsederken iliklerimize kadar titrediğimizin farkına varıyoruz. Selam sana Umeyr, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr. Selam sana ve kardeşin Hubeyb'e. Biriniz erken gidiyordunuz, ötekisi sonra geliyordu. ertesi gün Hubeyb zincirlenmiş halde Mekke'ye geliyordu. Elleri bağlıydı, ayakları bağlıydı. Bir müddet Mekke'de onu esir ediyorlardı da diyorlardı ki seni öldüreceğiz. Biliyordu. Bir kadının eline verdiler onu. Hizmetkarlık etsin, hizmetçilik etsin diye. Hubeyb kendi halindeydi. Bütün geceleri ibadetle geçirirdi. Geceleyin onu çalıştır, gündüzleri onu çalıştırırlardı da Hubeyb kendi alemindeydi. Anlatırken ev sahibesi kadın öyle diyecekti: "Ma ra'aytu esiran hayran min Hubeyb." Hubeyb'ten daha hayırlı hiçbir esir görmedim. Ne kadar temizdi der. Ne kadar temizdi. Ne kadar duruydu. Ne kadar güzeldi diyecektir. Bir gün Hubeyb'e dediler ki: "Hubeyb, seni öldüreceğiz, idam edeceğiz. Hazırlığını ve zamanını ona göre yap." Hubeyb biliyordu, bu ömrün sonu yaklaşmıştır artık. Hayat sona erecek biliyordu. İstiyordu ki temiz geçsin bu hayat, temiz geçtiği gibi. Kur'an tilavetiyle uğraşıyordu, Allah'ı zikirle uğraşıyordu. Geceleri ve gündüzleri Hubeyb serafa mümindi. Baştan sona iman doluydu. Hem ne mümindi hem ne mümin. Hubeyb'e bakan kadın, Hubeyb'in evinde esir olduğu kadın diyecekti ki: "Bir gündü, ittala'tu aleyhi yevmen ve inne fi yedi muktafen min inebin misle ra'asir racul ye'kulu minhu ve ma a'lemu fi ardillahi ineben yu'kel." Bir gün yanına gittim Hubeyb'in. Secde halindeydi. Allah'a ibadet ediyordu. Uzaktan baktım ona diyordu kadın. Elinde, önünde üzüm vardı. Üzümün her bir tanesi bir adamın başı kadar büyüktü. Üzüm vardı. Bir salkım üzüm, büyük büyük taneler. Hayret ettim de sordum ona: "Hubeyb," dedim, "bu üzümler nereden geldi sana?" Dedi ki: "Rabbim gönderdi bana." Kerametini anlatırken Hubeyb'in, o büyük sahabinin kadın hayret edecektir. Hubeyb yüreklerde bir rahmetti. Hubeyb Mekke'yi sarsıyordu konuşmadan. Hubeyb oturuşuyla, hareketiyle, Hubeyb rahmetiyle Mekkelileri sarsıyordu aslında. Üzüm yoktu. Kadın derken diyecektir ki o dönem Mekke'de hiçbir üzüm tanesi yoktu. Ama Hubeyb'in seccadesinin üzerinde üzüm salkımları vardı. Selam Rabb'i bilenlere, selam Rabb'i için adım atanlara, Allah'ı sevenlere. Sevdin mi Rabbini, korkma artık. Bütün dünya üstüne gelse senin mezarında Allah'la berabersin ya. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanındasın ya. Metelik verme düşmanına, yolun açık olacak. Yeter ki Rabbim dostun olsun senin, tıpkı Hubeyb gibi. canı inkar. Gün geçiyordu, günler geçiyordu. Kubeyb günden güne sevgi kazanıyordu. Kubeyb günden güne dost kazanıyordu. İnsanlar seviyorlardı onu aslında. Mekkeli kadınlar biliyorlardı Kubeyb'i. Ne hayırlı bir adam diyorlardı. Bereket dolu bir adam diyorlardı. Kubeyb'e karşı yüreklerinde bir sevgi, belki büyük bir hayranlık meydana geliyordu. Hazreti Kubeyb konuşmadan hareketleriyle örnek oluyordu. Ne kadar muhtacız Kubeyb gibilerine, İslam'ı doğru temsil edenlere, dediğini yaşayanlara, yaşadığını söyleyenlere, kamil müminlere ne kadar muhtacız, örnek olabilenlere, örneklik teşkil edenlere ne kadar muhtacız. Sizi gökte arıyoruz Kubeyb. Yeryüzünün karanlığa bulandığı şu mevsimde sizi arıyoruz. Süreyya gibisiniz, Tarık gibisiniz, gökteki şimşekler gibisiniz. Bir geldiniz, sonra kaybolup gittiniz. Bir alem sizsiz kaldı, kaldı gitti. Uzak kaldı bir alem sizden. Serap gibiydiniz, bir vardınız sonra yok olup gittiniz. Şimdi biz arkanızdan hayale bakar gibi bakıyoruz. Seraba bakar gibi bakıyoruz. Sahabeyi sevmek ya Rab, Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevmek ya Rab, belki bir adım ötesi Kur'an'ı tanımak ya Rab, sonra bir adım ötesi Allah'ı sevmek. Selam size sevdirenlere, selam, selam size. Düştüm yollara, yolum yine uzar Fatihalara. Medam rahmet ediyor bütün kullara. O yüce Resul'e. Bir gün Hubeyb'e diyorlardı ki yarın asılacaksın Hubeyb. Bir günün kaldı yaşayacak. Bir günün. Size deseler bir günün kaldı yaşayacak, ne yapardınız? Saçlarınız korkudan bembeyaz olurdu değil mi? Yutkunamazdınız. İştahınız kesilirdi. Kopardınız dünyadan. Etrafa isyan yağdırırdınız. Gözleriniz şimşek gibi olurdu değil. Öyle değil mi? Ama Hubeyb'e bakın. Ne rasih bir imanı vardı. Dağlar gibi imanı vardı da tenezzül edip bakmıyordu bile. Kubeyb kendi ibadetine meşguldü. Yarın asılacaktı biliyordu. İnsaf yoktu bunlarda biliyordu. Dostlarını şehit edenler onu da parçalayacaklar biliyordu da. Bir sevgili sevmişti de o sevgilinin uğruna şehit olmak, şehit olmak bir rahmetti, iyi biliyordu Kubeyb. Doğrusu hiç tenezzül etmiyordu. Düşmanlara hiç eğilmedi. Son an dahi hiç eğilmemişti Hubeyb. Sadece ev sahibesi kadına döndü ve şöyle dedi. Bana dedi, bir ustura verebilir misin? Temizlenmek istiyorum yarın. Hayasızlar onu parçalayacaklardı. Belki elbiseler çıkarılacaktı da Hubeyb istiyordu temiz halde şehit düşsün. Temizdi Hubeyb. Kalbi temizdi. Yüreği temizdi, alnı temizdi. İstiyordu ki Rabbinin huzuruna temiz gitsin. Eline usturayı alıyordu. Usturayı götüren kızcağız, küçük kız, ufak kız bir ara Hubeyb'i o kadar seviyordu ki Hubeyb'in dizi üzerine oturuyordu. Küçük bir kız veya küçük bir delikanlıcık, tarihler çocuk olduğunu, erkek çocuk olduğunu söylüyorlar çoğunlukla. Kubeyb'in dizine oturuyordu. Kubeyb elindeki usturayla, jiletle sakalları düzeltiyordu. Kadın görünce birdenbire ufku attı kadının, şafağı kalktı. Diyordu ki kendi kendine, şimdi biraz sonra yarın öldürülecek olan bu adam elindeki usturayla çocuğuma zarar verse kim ne diyebilir? Zaten ölecek. Çaresi yok. Ölürken birini öldüreyim diye düşünse. Kadın korkuyordu da Kubeyb görüyordu ve anlıyordu. Yüreği sevgiyle dolu olan, barışla dolu olan, muhabbetle dolu olan, affedicilikle, Kur'an'ı tanıyan Hazreti Hubeyb kadına bakıyor, gülümsüyordu. Ne o diyordu? Ona zarar vereceğimden mi korktun? Ellerini çocuğun başına sürüyordu. Haydi evlat, annene koş diyordu. Seviliyordu Hubeyb. Mekkeliler, putlara insan adayanlar, şimdi Hubeyb'in önünde izliyorlardı da daha çok ezileceklerdi. Selam Hubeyb. Yollara gül ekmiştin doğru doğru. Dosta gül götürmüştün de diken bulmuştun sen. Mekke diken olmuştu sana Hubeyb. Tenime giderken anlatacağım anda mekanda Hubeyb'i hatırlayın. İhrama girdiğiniz, umre için ihrama girdiğiniz yerde sakın Hubeyb'i unutmayın emi. Sonunda Medine vardım, hasret gönlümde yanar yıllardır. Her mevsimi güldür. Hubeyb için Medine artık bir seraptı, biliyordu gidemeyecekti. Sevdiği şehir uzak kalmıştı, biliyordu. Medine'ye gidemeyecekti. Biliyordu, biliyordu. Medine yüreğindeydi Hubeyb'in, biliyordu. Yollara gül ektiği sevgiliye ulaşamayacaktı artık da. Biliyordu Hubeyb uğrunda feda olmak da ulaşmaktır ya. Kimi gül götürür, kimi kanını döker bu yolda, toprakları sular. İyi biliyordu. Hakikatın yolunda zalimlerin önünde Hubeyb direnmeyi bilecekti. Ertesi gün diyorlardı ki, haydi Hubeyb, Tenim'e gidiyoruz. Tenim. Şahit olacaktı tarihindeki en büyük zulümlerden birine. Tenim. Unutmayacaktı Hubeyb'i Tenim. Ve sonraları Hasan bin Sabit anlatacaktı ya, ma balu ayneki la turika mudami'aha sahhan ala sadri misellu'li'il kalaki. Ne oluyor da sana İnciler gibi dökmüyorsun gözyaşlarını sen be gönül, ağlasana Hubeyb'e. Bir sembol olacaktı Hubeyb sonraları. Fime kutiltum. Niye öldürülecekti o? Melaiketul Ebrar Nebi'ye niye öldürüldü bu adam sorduklarında diyecekti ki, o Allah için öldü, o Hazreti Muhammed için öldü, o Kur'an için öldü diyeceklerdi. Ertesi gün ayaklarında zincir vardı. Ayaklarını sürüyerek Hubeyb'i götürüyorlardı. Bu adam ne yapmıştı? İnsan mı öldürmüştü? Hayır. Kefen mi soymuştu? Hayır. İnsanların namus ve ırzına mı tasallut etmişti? Hayır. Çocuk mu öldürmüştü? Hayır. Suçu neydi? Suçu Allah'a iman etmekti. Suçu Hazreti Muhammed'i sevmekti. Suçu Kur'an'ı sevmekti. Başka suçu yoktu. Suçu rahmetten yana olmaktı. Başka suçu yoktu. Medet ey Nebi. Senin rahmetinden medet ey Nebi, zulmetten medet ey Nebi, karanlıklar seninle aydınlanacak, medet ey Nebi, bir rahmet gibi bize geldin ey Nebi, sen gittin gideli, kainat zifiri karanlık oldu, ne Hubeyb'leri anlayabildik, ne rahmet devşirebildik, medet ey Nebi, hem bin kez medet ey Nebi. Dünyanın zevkine daldım, ölümsüzlük burada sandım, daim nefsime aldandım, sana kulluk yapamadım. Dünyanın zevkine daldım, ölümsüzlük burada sandım, daim nefsime aldandım, sana kulluk yapamadım. kafareti ol olan Allah, dertlilere derman. İşte tenim, İşte tenim, tenimde bir sahabi, tenimde binlerce müşrik, tenimde zalimler, dipdiri bir adam var, kayar gibi dimdik. Nasabu saliben dakmen aliye, bir çarmıh germişlerdi dar ağacı. Üstüne çıkıp iniyorlardı da Kubeyb'i orada öldüreceklerdi. Kubeyb'i dar ağacına çıkardılar. Mekke kadınları ağlıyordu. Mekke kadınları oradalardı da Kubeyb'i seyrediyorlardı. Bu rahmet adamını, çocuklar Kubeyb'e bakıyorlardı. Anneler gözlerini kapatacaklardı çocukların, görmesinler diye, belleklerine yerleşmesin diye şehit edilen bu mazlum adam. Hazreti Hubeyb'in sahibesi sonra Müslüman olacaktır. O da oradaydı. Kim yoktu ki? Kim olmadı ki orada? Hubeyb vardı orada. Geldi ve dar ağacına baktı. Yanına yanaştılar. Dediler ki Hubeyb, İdamlıklara son isteği sorulur. Bir isteğin var mı diyorlardı. Şöyle diyordu: "Da'uni erkeu rek'ateyni." Beni bırakınız iki rekat namaz kılayım. "Fe'ezinu lehu bizalik." "Fesallahumma." ثم قال والله لو أن لا تحسبوا أنما بجزع لزدت والله diyordu. Kendinden geçmiş salatul muvaddi'a gibi, biraz sonra veda edenin kıldığı gibi kıl diyordu ya Resul. Öylesine kılıyordu da sonra şöyle diyordu: korktu da uzatmadı, uzattı demeyecek olsaydınız daha çok kılacaktım. Sonra bir sünnet olacaktı idamlıklar namaz kılarken. Asılmadan önce Kubeyb'in iki rekatlık namazı bir ümmet, bu ümmet için bir sünnet olacak, bir gelenek haline gelecekti. İdamlıklar iki rekat namaz kılarlar. Çünkü Allah Resul'ün döneminde yapacaktı ve Resulullah niye yaptı demeyecekti. Sonra döndüler. Süheyli anlatıyor. Diğer tarihçiler anlatıyor. İki büyük sahabinin kaderi aynı olacak. Zeyd ibn Desine, Hubeyb ibn Adi. Müşrikler bakıyorlardı da hayret ediyorlardı bu adama. Dimdik duran bu adama, dilinde sürekli Kur'an okuyan bu adama, ne yalvarıyordu ne eğiliyordu. Sarp kayalar gibiydi. Hayret ediyorlardı, küçülüyorlardı Hubeyb'in önünde de. Müşriklerden biri yaklaşacaktı Hubeyb'e. Hubeyb rahmeti peygamberden öğrenmişti, sadakatü sıdkı ondan öğrenmişti, vefayı ondan öğrenmişti. Daha doğrusu insan olmayı ondan öğrenmişti. Ve akbala ahaduhum ala Hubeyb ve huve marbutun ala salib. Hubeyb'i dar ağacına bağlamışlardı da çarmıha gelercesine müşriklerden biri Hazreti Hubeyb'e yanaşıyordu. Eyasurruke ya Hubeyb أن محمدا عندنا بمكة تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك. Diyordu ki Hubeyb ne dersin? diler misin? Şu anda senin yerinde Muhammed burada olsaydı da onun başını vursaydık, sen ailenin yanında olsaydın. Başka birisi şöyle diyordu: de ki Hubeyb, keşke Muhammed benim yerimi öldürülseydi, bunu de de seni bırakalım diyorlardı. Teklif ediyorlardı Hubeyb'e imanından vazgeçmesini, teklif ediyorlardı dosta ihanetini. Sanıyorlardı ki dost dosta ihanet edecektir. Gariptir, aynı soruyu aslında Hazreti Zeyd ibn-i Desine'ye de soracaklardı. Bu rahsık tepeler gibi olan, ucuna ulaşılmayacak, hani üzerlerinde duman olan, sis olan tepeler var ya, böyle ulaşılmayacak zirveler var ya, zirve gibi olan bu insanlar hiç metelik vermiyorlardı bu tekliflere. Hubeyb dönüyordu ve şöyle diyordu: vallahi ma uhibbu enne Muhammedin l'ane fi mekanihi lezi huve fihi tusibuhu şevketun tu'zih ve inni calisun lecalisun fi ehlihi. Vallahi diyordu Hazreti Hubeyb, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın benim yerimde olmasına değil de Mekke'de oturduğu yerde ayağına bir dikenin batmasına razı değilim. Bin Hubeyb feda olsun Muhammed Mustafa'ya. Hubeyb ne ki diyordu? Müşrik kalkıyordu ayağa, bakıyordu hayretler içerisinde. Hiçbir insan Muhammed kadar sevilememiştir diyordu. Nasıl seviliyor bu adam diyordu. İnsanlar bunu nasıl seviyorlar? Sen bilemezdin. Sen bilemezdin ki. Sen sevmeyi bilmedin ki. Yetim başı okşamadın ki sen. Rahmet yarmadın ki sen hiç. Ne bilesin Hubeyb nasıl sevmiş Muhammed Mustafa'yı? Sen nasıl sevebilirdin ki? Sen bilemezdin, hayır. Lata uzaya tapınan, sen nereden bileceksin Muhammed Mustafa'yı sevmeyi? Derdin derim, medet ya Resul, medet. Hani bu dünya yalan, kimsen yok halim bile, medet ya Resul, medet. Bu dünya bir an oldu, gözlerim yaşla doldu, medet sultanım, medet. Zalimler birdenbire karar veriyorlardı. Hubeyb'i parçalayın diyorlardı. Bu imanın insana daha fazla dayanamıyorlardı. O an Hubeyb başını yük göklere çeviriyordu. Allahümme ahsihim adeda, vaktuluhum bededa, ve la tubki minhum ahada diyordu. Sana onları bırakıyorum, bu zalimleri ya Rab. Onları sen helak edersin. Onları paramparça sen edersin ya Rab. Onlardan kimseye bırakma ya Rabbi diyordu da birden bağırıyorlardı. Öldürün bu adamı diyorlardı. Paramparça edin. Birdenbire kılıçlar çekiliyordu da, hançerler çekiliyordu da Hubeyb'in boynuna ip geçiriyorlardı. Kemen geçiriyorlardı. Yüreklerine kemen geçirenler, yürekleri dikenli olanlar Hubeyb'i linç edeceklerdi. Hubeyb'in başında kemend vardı. Kollarında kemend vardı, ayaklarında kemend vardı. Sonra üst üste kılıçlar, mızraklar, hançerler Hubeyb'in karnına, sırtına dokunuyordu. Ne yapmıştı bu adam? Allah'a iman etmekten başka ne yapmıştı bu rahmet adamı? Sen çok büyüktün Hubeyb, biliyorum biliyorum. Zalimler çok küçüklerdi. Senin vücudunu parça parça edeceklerdi. Selam sana Hubeyb. Bin selam, bin ne ki? Biliyorum Resul seni seviyordu, biliyorum. Medine senin için ağlıyordu. Kadınlar hıçkırıyorlardı Hubeyb, sen can verirken. Çocuklar yere bakıyorlardı. Gözlerden kanlı yaşlar akıyordu Hubeyb. Ten'im bugün bile ağlıyor sana. Dönüyordu Hubeyb can verirken, bakışları Medine'dedir, gözleri Medine'dedir, sevgilinin şehrindedir. Gül dökememişti yollara ama dikenlere engel olmuştu ya Hubeyb. Başını kaldırıyor, tek başınaydı. Şöyle diyordu: ya Rabbi, burada tek başımayım, kimsem yok senden başka. Dilerdim ki Hazreti Peygamber'e selam ileteyim de halimi görsün. Senden başka kimsem yok ya Rabbi. Selamımı Medine'deki sevgilime iletir misin? Selamımı Hazreti Muhammed'e iletir misin diyordu da. Sonra üst üste kılıçlar mübarek başına iniyordu da, kalbine iniyordu da, göğsüne iniyordu da, vücudu paramparça oluyordu, iç organları yere dökülüyordu Hubeyb'in. Şehitler büyüklermiş biliyor musunuz? Melekler mahzundu Hubeyb'e. Melekler bakıyorlardı Hubeyb'e de. Bin lanet okunuyordu zalimlere: Hubeyb tenimdedir. Hayır hayır, Hubeyb cennettedir. Hayır hayır, Hubeyb meleğin aladadır. Hayır hayır, Firdevs'tedir Hubeyb. O an Fahri Kainat Medine'sinde ve aleykesselam ya Hubeyb diyor. Sahabi, ne oldu ya Resulallah dediklerinde, Hubeyb'i şehit ettiler diyordu. Allah Cebrail'i gönderiyordu da Hubeyb'in selamını Resulullah'a iletiyordu. Selam Hubeyb, selam selam. Hasan bin Sabit'in sözü aklıma geliveriyordu da. Hasan bin Sabit'in sözü: mal balu ayneyke la tariqa mudamiha sakhan ala sadri mislen lü'lü'l kalaki. Hadi döksene gözyaşlarını, İnci gibi akıtsana giden şehidin arkasından. Selam Hubeyb selam. Ve aradan yıllar geçecektir. Yıllar. Hazreti Ömer'in dönemindeyiz. Hazreti Ömer'in bir valisi vardı. Said bin Amir. Farklı bir adam. Cümahili olan bir zattır. Şam civarında bir validir. Farklı bir adamdır. Bazen birdenbire kupkuru olur yere düşer. Saraya benzer bir hastalığı vardı. Hazreti Ömer'e onun hakkında bilgi verirler. Derler ki, valimiz çok muttakidir. Serapa mümindir. Yalnız bir hali vardır, zaman zaman birden düşer de kupkuru hale gelir. Hazreti Ömer onu istiyordu, gelsin diye. Said bin Amir ayrı bir fasıl aslında. Çok farklı. Nesicul Vahde diyecek Hazreti Ömer ona. Kendi özel bir kumaş diyecekti. Hani fabrika tek imalat çıkarır ya, sonra özel imalat, özel imalat der gibi. Nesicul Vahde, özel örülmüş bir kumaş diyecektir Said bin Amir için. Gelecek de yanında bir azık torbası vardı, bastonu vardı, bir de su kabı vardı. Hazreti Ömer hayret edecektir. Said bin Amir geldiğinde diyecektir ki, Şamlılar sana bir merkep dahi bulamadılar mı? Sen valiydin orada, seni bindirecek deve de bulamadılar mı? Diyecektir ki, ey müminlerin emiri, ben istemedim, onların da aklına gelmedi. Çok farklı bir insandır. Hazreti Ömer bu farklı adama bakacak, sen biraz deli misin diyecek. Değilim ey müminlerin emiri. Hastalığın mı var diyecek. Hayır diyecek. Peki ne oluyor sana da? Bazen birdenbire düşer, bayılırmışsın. Kupkuru hale gelirmişsin. Neyin var? Sorma der, sorma, hiç sorma. Hasta değilim aslında. Bir şey var ey müminlerin emiri. Özel bir halim vardır benim. Anlatsana bana deyince Hazreti Ömer diyecektir ki, müminlerin emiri, Tenim'de yıllar öncesinde Hubeyb şehit edilirken oradaydım ben de. Seyirciler arasındaydım ben de. Onun o bize bağırmasını, onun büyük yüreğini, yıkılmaz bir sarp kaya gibi duruşunu hatırladıkça, sonra onu parça parça erişeni hatırladıkça, birdenbire bir hal olur bana da, ayakta duramam. Düşerim ey müminlerin emiri. Hastalığımdan, deliliğimden değil bu hal. Sara filan değildir o. Hubeyb'in hali beni yıkar. Olay budur ey müminlerin emiri der. Hazreti Ömer anlayacaktır. Diyecektir ki, sen yine vali ol git. Hayır diyecektir. Beni para işini bulaştırma ey müminlerin emiri. Beni dünyaya bulaştırma. Sonra çekip gidecek. Kısa bir müddet sonra da Medine'nin dışındaki kulübesinde vefat edecektir. Said bin Amir. Yıllarda Şam'da valilik yapacaktır da, yamalı bir cübbeyle yaşayacak sonra. Hazreti Ömer'in gönderdiği altınları dağıtacak da, aç olan evine bir altın bırakmayacaktı da. Hazreti Ömer öyle diyecektir ki, kim özel örülmüş bir insana bakmak isterse şu adama baksın. Hiç unutmayacaktır. Yeniden Hazreti Hubeyb'e dönüyorum da, Fahri Kainat çok mahzundu. Hubeyb'in şehadetinden sonra Hazreti Fahri Kainat Amr bin Umeyye Ad-Damri'yi gönderiyordu. Çarmıha gerilmiş olan, asılmış olan Hubeyb'i indir oradan diyordu. Ve sonra onu gömün diyordu. Beraberinde Mikdad ve Zübeyr de vardı. Zübeyr bin Avvam. Gideceklerdir. Gecenin geç saatinde, kimse yokken, Amr bin Umeyye Ad-Damri dar ağacın üzerine çıkacak. Gecenin karanlığında çarmıha gerilen Hazreti Hubeyb'in vücudundan geri kalan kısımlarını kopartacak, iplerini. Hubeyb'in vücudu yere düşecek. Ve hava cüssetu ilal ard. Ve nezele amurul yebhasu anha liyudfineha felem yecidha. وكأن الأرض إن شقت فضمت بين جناحيها جسم البطل الشهيد. Yere düşecek vücut ve kaybolacak. Amr arayacak ama Hubeyb'in vücudunu bulamayacaktır. Sanki yer açılmıştı da Hubeyb'in vücudunu yutuvermişti. Bundan sonra ona Hubeyb bin Adi denecek, bir şey daha denecek. Beli'ul Ard, yerin yuttuğu sahabi denecek, yerin yuttuğu şehit denecek. Tarih bilemeyecektir Hubeyb nerede gömüldü diye. Bildiğimiz bir şey vardır ki, Tenim'de gömüldü. Tenim'i biliyor musunuz? Umre mekanıdır, biliyor musunuz? Mekkeliler umreye gitmek için Tenim'e giderler, Hil makamıdır. Giderler oraya da orada dururlar bir müddet. İhrama girerler orada. Mekke'ye 10 kilometre mesafededir. Umre namazı kıldıktan sonra ihram namazı, umre için ihrama girdikten sonra telbiyenizi getirirken o dem bir an düşününüz. Biraz düşünün ve durun. Hubeyb bin Adi'yi düşünün. Hatırlayın. Selam Hubeyb'e olsun. Selam.